Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα. Μήπως θα μπορούσε ο Βασίλης Μύτικας να χαμηλώσει τον ήχο στα ακουστικά? Με ευχαριστώ. Και φώναξα κιόλας και είδα που ήταν η στάθμη σου. Συγγνώμη Κωνσταντίνε, γι' αυτό δεν το περίμενα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε το πόσο συνεργάσιμοι ήσασταν ως κοινό. Την ανοχή σας, τα μπινελίκια που μπορεί να τα ρίξατε, αλλά τα ρίξατε ιδιωτικά και δεν τα γράψατε. Αυτό είναι το μόνο που θέλουμε εμείς στις ανθρώπινες σχέσεις. Ένα θέλουμε, να τα λέτε από μέσα σας ή μεταξύ σας, γενικώς πίσω από την πλάτη μας. Αυτό μας ικανοποιεί. Καθυστερήσαμε γιατί παρακολουθούσα εγώ την δίκη Σταθόπουλου Χατζηβασιλιάδη. Πες καλησπέρες και θα πω μετά. Λοιπόν, καλησπέρες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο του The Press Project, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε σε podcast, σε όποια από τις πλατφόρμες podcast μας ακούτε. Εκπομπούμε σε πάρα πολλές και ανεβαίνουν εκπομπές σε πάρα πολλές, όσο περισσότερες μπορούμε. Είναι πάρα πολλές πραγματικά. Μ' αρέσει που εκφράζεις έτσι τεχνικά. Ανεβαίνουν ολούθε οι εκπομπές μας. Ναι. Okay, δεν ακούω podcast, οπότε είναι λίγο ξένα αυτά όταν ο άλλος λέει Google Pod και δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία, λέει. Τι άλλο. Έγραψε και μήνυμα ο Βασίλης Μύτικας, πήρε τον έλεγχο του κοντρόλ όσο λείπαμε και είπε θα ξεκινήσουμε και 35 και όχι και μισή. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Μας εξέθεσε πάλι, μέσα έπεσε. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Ναι. Ο λόγος είναι αυτός που είπε ο Κωνσταντίνος, τον αναφέραμε. Ήταν στη δίκη. Απολογούνται οι κατηγορούμενοι, ο ένας κατηγορούμενος. Οπότε καταλαβαίνουμε θα προλάβει να απολογηθεί. Όταν παρακολουθείς μια δίκη σε τόσες δικασίμους, εντάξει, δεν γίνεται να φύγεις όταν απολογεί το κατηγορούμενος. Είναι μια κορυφαία στιγμή για οποιαδήποτε δίκη. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρω αν θα τηρήσει ωράριο ο γραμματέας. Υπάρχει μια περίπτωση να τραβήξει. Διαφορετικά, δεν θα προλάβει να απολογηθεί ο Σταθόπουλος, γιατί η ώρα είναι τώρα 3 παρά. Επικοινωνώ με μια φίλη δημοσιογράφου που είναι στο ακροατήριο ακόμα. Μου λέει δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και όπως καταλαβαίνετε, στην περίπτωση του Χατζηβασιλιάδη έχουμε μια πολιτική απολογία. Αυτό είναι το με δύο λόγια αν λέγαμε τι συμβαίνει. Δεν έχουμε μια απολογία του τύπου δεν ξέρω πώς με μπλέξαν, βρέθηκα τυχαία, ήμουν περαστικός από εκεί... μου είπαν ότι είναι πλαστικά και μπερδεύτηκα ή οτιδήποτε τέτοιο. Έχουμε να κάνουμε μια πολιτική απολογία με την έννοια ότι έχουμε μια πλήρη ανάληψη ευθύνης από έναν άνθρωπο που εμφανίζεται μπροστά στο δικαστήριο και εξηγεί για ποιον λόγο κρίνει ότι είναι η πολιτική του υποχρέωση προσχώρηση στο ενόπλο, στο Ανταρκτικό. Οπότε ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι εχμάλωτος πολέμου στο πιο καθαρό σύνορο του αστικού πολιτισμού που είναι η φυλακή και ήταν μια ανάλυση η οποία ξεκίνησε από τον Κάρλ Σμιτ και τον Κονδύλι, πέρασε, έφτασε μέχρι τον Αριστοτέλη, ήταν πιεστική για την ανοχή του δικαστηρίου, διότι από ένα σημείο και μετά η πρόεδρος άρχισε να πιέζει να ολοκληρώσει την κατάθεσή του, την απολογία του, με συγχωρείτε. Και βεβαίως να πούμε ότι είναι κάπως χαρακτηριστικό αυτό. Γιατί κάνει μια πολιτική απολογία που θα πει ότι εκφράζει την αλληλεγγύη του σε κρατούμενους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, εξηγεί για ποιον λόγο πιστεύει ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να χαράξει το επαναστατικό κίνημα και παραλάβει μια σειρά από διεθνή παραδείγματα από την Ιταλία και την Αγγλία μέχρι την Σομαλία και τους πειρατές που απαλωτριώνουν τον πλούτο του Βορρά. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε η πρόεδρος σε αυτό αντιδρά λέγοντας πείτε μας τι έχει σχέση με την υπόθεση, γιατί βρίσκεστε εδώ. Λέει και αυτός, 2 ώρες μιλάω για το γιατί βρίσκομαι εδώ. Και εκεί είναι μια ρογμή από την οποία ξεπροβάλλει μια άλλη συζήτηση. Η επαναστατική αυτοάμυνα έχει στο ενεργητικό της επιθέσεις μάλιστα με ελαφρύς τραυματισμούς αστυνομικού και ειδικού φρουρού. Αλλά το γιατί είστε εδώ, μιλήστε μας για το κατηγορητήριο, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει την θεώρηση της δικαιοσύνης ως ενός θεσμού που αποφασίζει επί πραγματικών περιστατικών και του κατηγορητηρίου. Και λέει, γιατί είσαι εδώ? Είσαι εδώ γιατί 1, 2, 3, 4. Και βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μέσα στην παράσταση αυτή του δικαστηρίου με αυτούς τους γνωστούς ρόλους, ΕΟΜ, οι μπάτσοι που είναι εντυμένοι Ράμπο με τα αυτόματα όπλα και με τις κουκούλες της full face, η έδρα του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι και εμείς, δημοσιογράφοι, κοινό, αρκετό κοινό σήμερα, παρακολουθούμε κάτι στο οποίο βλέπουμε μπροστά μας και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καθόλου εκεί για αυτά που διέπραξε, που είναι ο Βαγγέλης Σταθόπουλος. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Η υπόθεση, για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με το θέμα, έχουμε μιλήσει και με τον ίδιο το Σταθόπουλο. Κωνσταντίνε, έχουμε θέμα στο stream επίσης. Δώστε μας μισό λεπτάκι και επιστρέφουμε. Γεμάτη εκπλήξεις η σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, λέγαμε για το θέμα, για την υπόθεση. Ο Δημήτρης Χατζηβασιλιάδης, που απολογήθηκε σήμερα, έχει αναλάβει την ευθύνη και για τη συμμετοχή του στην επαναστατική αυτοάμυνα και για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που είναι μια κλοπή ή ληστεία σε κατάστημα του ΟΠΑΠ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Χολαργό. Το θέμα είναι ότι, όπως έχει πει και ο ίδιος, δεν υπάρχει τίποτα που να συνδέει το Βαγγέλη Σταθόπουλο με αυτή την υπόθεση. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι γνωρίζονταν, σύμφωνα με την πλευρά των κατηγορουμένων πάντα, γνωρίζονταν και πήγε και ζήτησε τις πρώτες βοήθειες από τον Σταθόπουλο ο Χατζηβασιλιάδης το ίδιο βράδυ. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει ούτε την παρουσία του Σταθόπουλου στον ΟΠΑΠ, ούτε που να το συνδέει σε τίποτα με την συγκεκριμένη οργάνωση. Αυτό που υπάρχει είναι ότι πήγε να δώσει τις πρώτες βοήθειες, έκανε μια πράξη αλληλεγγύης. Αυτά είναι τα στοιχεία. Είναι και ένα δείγμα DNA που αποδίδεται στον Σταθόπουλο από την μηχανή του Χατζηβασιλιάδη κλπ. Και πάλι δεν αποδεικνύει κάποιο είδους παρουσία. Υπάρχουν μάρτυρες που λένε ότι είδαν τον Σταθόπουλο στα Εξάρχεια το ίδιο βράδυ. Οι μαρτυρίες στον πρώτο βαθμό δεν ελήφθησαν ως αληθείς από το δικαστήριο, που τον καταδίκασε σε 19 χρόνια φυλακή. Μιλάμε για 19 χρόνια φυλακή τώρα έχει φάει αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να προκύπτει η εμπλοκή του στην υπόθεση. Ναι, και για μια υπόθεση που είναι στην αρχή της μια κλοπή, στο ληστεία. Το λέμε κλοπή γιατί ήταν άδειο το κατάστημα εκείνη τη στιγμή που μπήκε ο ένοπλος, ο Χατζηβασιλιάδης, καθομολογία του. Και από αυτό καταλήγει ένας άνθρωπος να έχει φάει 19 χρόνια φυλακή, χωρίς μάλιστα να συνδέεται με αυτό με βάση συγκεκριμένα στοιχεία. Τα στοιχεία τα οποία έχει χρησιμοποιήσει η αντιτρομοκρατική για να μπλέξει και τον Σταθόπουλο είναι στο επίπεδο των γυλαίκων που αναφέρουμε πολλές φορές ως παράδειγμα. Το γεγονός ότι έχει γυμναστήριο, διδάσκει πολεμικές τέχνες και, για παράδειγμα, έχουν θεωρηθεί ως όπλα, τέλος πάντων, οπλισμός τα γυλαίκα του γυμναστηρίου και ως αλεξίσφαιρα αυτή γυλαίκα αυτή γυμναστηρίου. Ως παράδειγμα το αναφέρουμε μονίμως για να καταλάβετε το πώς έχει υποθεί και για να μπλεχθούν και άλλοι άνθρωποι πάντα σε μια υπόθεση να είναι τρομοκρατική οργάνωση και να καταδικαστούν με βάση τον τρομονόμο. Γι' αυτό λέμε κιόλας για δίκη Σταθόπουλου, καθώς ο Δημήτρης Χατζηβασιλιάς έχει αναλάβει την ευθύνη, έχει καταδικαστεί και αυτός. Και συνεχίζει και στην απολογία του να αναλαμβάνει την ευθύνη. Τα δύο υποτίθεται σημαντικά στοιχεία από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής είναι αυτό το ανώνυμο τηλεφώνημα που καταλαβαίνουμε όλοι τώρα πόσο σαθρό είναι ως στοιχείο αυτό. Όταν εμφανίστηκε ο μάρτυρας της αντιτρομοκρατικής, διαβάστε την καταγραφή αυτών που είπε. Είναι ντροπιαστικό ότι μπορεί με βάση τέτοιες μαρτυρίες να βρίσκονται άνθρωποι στην φυλακή. Ήταν μια η αποθέωση του «δεν ξέρω, δεν είδα, μην με ρωτάτε, μόλις κατέβηκα από τον Άρη, δεν έχω καμία σχέση». Ήταν μια στάση τρομερής ανευθυνότητας, μιας πλήρους, μιας τεράστιας απόστασης από οποιαδήποτε συγκεκριμένη γνώση της υπόθεσης ή έστω από το τι συνιστά κατά το 187α τρομοκρατική οργάνωση. Ήταν δηλαδή μια πολύ ακραία περίπτωση και προκλητική του ανθρώπου στον οποίο βασίζεται με ένα κατηγορητήριο, αλλά ο ίδιος εμφανίζεται στο δικαστήριο δηλώνοντας άγνοια για τα πάντα. Και μετά έχουμε το DNA για το οποίο έχουν καταθέσει δύο ειδικοί. Λέει, αυτό δεν φυλάχτηκε σε ειδικό σακουλάκι, δεν τηρήθηκε καμία διαδικασία, δεν έγινε από ειδικούς, είναι πάρα πολύ εύκολη η επιμόλυνση. Έχουν εξηγήσει κατά λεπτός για ποιον λόγο δεν θεωρείται επιστημονικά αποδεκτή η συλλογή αυτού του υλικού. Με αυτά φτάνουμε να έχουμε τον Χατζηβασιλιάδη, ο οποίος δίνει αυτή την πολιτική απολογία που σας περιέγραψα, ο οποίος λέει να στρέψουμε, οι άνθρωποι που στρέφουν το βλέμμα προς τα πάνω, προς τον πλούσιο βορρά, μπορούν να πειθαρχούν κατά τις επιδιώξεις του αστικού κράτους, οι κοινωνικά ευαίσθητοι άνθρωποι στρέφουν το βλέμμα προς τους φτωχότερους, οπότε κάνει αυτή την τοποθέτηση που σε όλη την, από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι μια πολιτική τοποθέτηση ανάληψης ευθύνης, αλλά ταυτοχρόνως στην πολύ κρίσιμη ερώτηση της Προέδρου αν καταλαβαίνετε γιατί βρίσκεστε εδώ, έχουμε να πούμε και εμείς με τη σειρά μας ότι αν υπονοεί ότι οι άνθρωποι φτάνουν στο δικαστήριο μόνο για τις πράξεις τους, να μας επιτρέψει να έχουμε πάρα πολύ σοβαρές αντιρρήσεις γι' αυτό και να θεωρούμε ότι η υπόθεση του Σταθόπουλου, η υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου είναι μια κραυγαλαία υπόθεση που διαψεύδει αυτήν την επισημότητα με την οποία οι καλοντημένοι άνθρωποι της έδρας ισχυρίζονται ότι μόνο οι συγκεκριμένες πράξεις που έχει κανείς διαπράξει μπορεί να τον οδηγήσουν εκεί. Δεν λέω για τους συγκεκριμένους, τώρα οι άνθρωποι δεν έχει αποφανθεί το δικαστήριο, οπότε ας κρατήσουμε μια στάση αναμονής μέχρι το τέλος. Ωστόσο, ας σχολιάσουμε αυτή τη μικρή στοιχομηθεία, γιατί εκτιμώ ότι έχει μια σημασία για αυτά που λέμε, γιατί όταν ρωτούν στο δικαστήριο πάντα σταθερά «και γιατί το έκανε αυτό, αν δεν έχετε εμπλοκή και γιατί το έκανε, έχει προσωπικά μαζί σας», που είναι η ειρωνική ερώτηση που απευθύνεται προκειμένου να καταρρεύσει υποτίθεται δια της γελιοποίησης το σκεπτικό που λέει ότι κατασκευάζονται κατηγορητήρια, να πούμε ότι κατασκευάζονται κατηγορητήρια όλη την ώρα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Κατασκευάζονται κατηγορητήρια. Κατασκευάζονται κατηγορητήρια γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί που λειτουργούν ως κράτος εν κράτη, ως παρακράτος, με ελάχιστη λογοδοσία, με καθόλου λογοδοσία, με πλήρη αδιαφάνεια, διαλέξτε και πάρτε. Θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα περάσουμε σε έναν άλλον οργανισμό, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όπως έχουμε πει και στο τίτλο, θα υπάρχει αναλυτική ανάλυση του νομοσχεδίου, που ξεκινάς από ένα τέτοιο νομοσχέδιο για το πώς επιτρέπεται παρακολουθήσεις και πώς κάνει κουμάντο η ΑΕΠ στην ΑΕΠ για παράδειγμα και καταλήγεις σε μαζικές παρακολουθήσεις για το πώς η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιείται κατά το δοκούν, για το πώς η αντιτρομοκρατική προχωράει σε τέτοια κατηγορητήρια, τουλάχιστον βιαστικά, το λέω πάρα πολύ εύσχημα για πάρα πολλές υποθέσεις, διαφημίζονται τέτοιες υποθέσεις, διασύρονται πρόσωπα, ο Σταθόπουλος διασύρθηκε κιόλας, πέρα από την καταδίκη του, αλλά εδώ τώρα είναι το μικρότερο, με το ότι είναι ο εκπαιδευτής τρομοκρατών, ξέρω εγώ, επειδή είχε γυμναστήριο πολεμικών τεχνών, είναι στη φυλακή τώρα 3-4 χρόνια. Είναι και η υπόθεση, είχε COVID στη φυλακή, ήταν στις φυλακές της Λάρισας που ήταν υπερπλήρης και δεν τηρούνταν κανένα μέτρο προστασίας και ζητούσαν οι φυλακισμένοι, διαμαρτύρονταν μέσα από τα κελιά για να ληφθούν μέτρα προστασίας και να μην τους πετάνε σε ένα κελί καραντίνα 20-20. Τέτοιες υποθέσεις, γι' αυτά μιλάμε. Να πούμε σε αυτό ότι μπορεί να έχουμε την πολιτική στάση που κρατάει ο καθένας απέναντι στο ένοπλο. Και εγώ τυχαίνει να έχω γράψει πάρα πολύ, να έχω γράψει εκτενέστατα γι' αυτό. Δηλαδή έχω γράψει σε δύο βιβλία, είναι κείμενα δεκάδων σελίδων για την άποψή μου για το ένοπλο. Παρ' όλα αυτά, εδώ να πούμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται στο δικαστήριο, αναλαμβάνει την ευθύνη, κάνει μια πολιτική απολογία, δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, και την ώρα που το καταγράφουμε αυτό, για μένα έχει μια σημασία ταυτοχρόνως να πούμε ότι στο ερώτημα γιατί βρίσκεστε εδώ, ας μη θεωρεί η έδρα ότι η απάντηση είναι τόσο αυτονόητη όσο θα πίστευε ο νόμος. Η εμπειρία μας σε αυτό δείχνει ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ συχνά ότι υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται εκεί γιατί είναι αναρχικοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Το γεγονός ότι έφτασε στο ακροατήριο μια υπόθεση σαν την κατηγορία για ανθρωποκτονία των δύο του Ρουβίκονα είναι εξωφρενικό. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει ποτέ να έχει φτάσει στο ακροατήριο μια τέτοια υπόθεση. Και αυτή την παίρνω ως ένα κραυγαλαίο παράδειγμα, μία μαρτυρία μιας γυναίκας που είχε συλληφθεί, εκβιάστηκε, όπως ανέφερε στο δικαστήριο από την αστυνομία, οι άλλοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι. Και το παίρνω ως ένα παράδειγμα για να μην πούμε για τα πάρα πολλά γνωστά παραδείγματα που φέρνουμε κάθε φορά, είτε για τον Θεοφύλλο, είτε για την Ιριάννα, για τον τρόπο με τον οποίο η δικαστική εξουσία ξέρει να εξαντλεί την αυστηρότητά της σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σύμφωνα με όλα τα δεδομένα και όλα τα στοιχεία και με αυτά που παρουσιάστηκα στην πρώτη δίκη, υπόθεση Ιριάννας είναι η υπόθεση Σταθόπουλου. Όχι μόνο επειδή υπάρχει το DNA, αλλά και στην υπόθεση Ιριάννας είχαμε μια ποινικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων. Εδώ η λεπτομέρεια είναι ότι έγινε εκείνο το βράδυ μια πράξη αλληλεγγύης στο να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε έναν τραυματισμένο γνωστό φίλο, τι σημασία έχει. Αυτό ξέρουμε, και δεν είναι ότι το κατηγορητήριο ουσιαστικά έχει κάποιο άλλο στοιχείο που να συνδέει το Σταθόπουλο με αυτό που συνέβη στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και να επιστρέψουμε με το επόμενο θέμα. Ναι. Νομοσχέδιο, είπα αμέσως μετά, να διαβάσουμε λίγο σχόλια, γιατί τέλος πάντων έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας γράφει η Ανδρομάχη, καλησπέρα από Κατάρ, άμα θέλουμε το πιστεύουμε. Πρώτη φορά σας ακούω live. Πάντα σας ακούω αργότερα, σε ταχύτητα 1,5. Αν μιλούσατε γρηγορότερα, θα είχαμε περισσότερα σχόλιά σας. Τι κάνει, μας ακούει σε ταχύτητα. Μας ακούει σε 1,5. Τα βίτσια του κόσμου τώρα δεν μπορώ να. Δεν κρίνω. Δεν ξέρω πώς θα ακούγει, θα το βάλω. Να δω. Θες να το δοκιμάσουμε για λίγο? Δεν τα πεις ξανά πιο γρήγορα? Αφού μπορεί πάντα να το βάλει κανείς το 1,5 να το ακούει, γιατί να τα πω πιο γρήγορα? Όχι. Έχει προεννοήσει τεχνολογία. Ναι. Θα κάνω ό,τι γουστάρω. Άλλοι μου λένε ότι μιλάω γρήγορα. Mm-hmm. 0,75, 0,5. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Είναι ριζοσπαστική αυτή η πρόταση, γιατί συνήθως λένε κάντε περισσότερες ώρες φάρμα, κάντε μία ώρα ακόμα. Ενώ τώρα μας λένε μιλάτε πιο γρήγορα ώστε σε μία ώρα να λέτε περισσότερα. Ρε, αφήστε μαζί σου. Φαγωθήκατε. Κάντε ράντε εκεί πέρα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ασήμωμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εσείς, όσο εμείς λείπουμε, ανοίγετε OpenGov. Μπαίνετε στη δημόσια διαβούλευση. Διαβάζετε το νομοσχέδιο για την ΑΕΠ. Και το διαβάζουμε παρέα σε 2 λεπτάκια. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Πιο πίσω σήμερα. Θα συνεχίσουμε μέχρι 3:30-4:00 παρά. Κωνσταντίνος Πουλής, Άνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, κάποια στιγμή της ημέρας. Δεν μπορώ να πω 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Σήμερα θα μας πάρουν τις πέτρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Έλλη, τον Τάς Άσο, υποθέτω, και τον Δημήτρη, ο οποίος έστειλε και μήνυμα και λέει, κούκλη μου, επειδή δεν με βλέπω να ξυπνάω 5 το πρωί ξανά σύντομα, πάρτε τα μαζεμένα. Αποχιονισμένη Μινεσότα με αγάπη. Δεν με νοιάζουν, Δημήτρη, τα λεφτά. Με νοιάζει που ξεκινάς με το κούκλι μου. Μόνο εγώ είμαι φιλοχρήματος εδώ πέρα. Ωραία. Πριν να... Τσακ. Τάς. Πεντάρα. Φαίνεται. Λοιπόν, α, και εγώ λέει συχνά σας... Ναι, φαίνεται, ναι. Συχνά σας ακούω... στο 1,5 δεν έχω αρκετό χρόνο. Μάλιστα. Πολλοί μαζεύονται σιγά σιγά. Ο άλλος λέει ακουγόμαστε τα Minions. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, Θάνο. Πριν πάμε στο θέμα, γιατί πριν πάμε στο θέμα. Είχαμε σχόλιο κατά τα φαινόμενα από Κατάρ. Τι σκέφτεσαι, Κωνσταντίνε? Τι σκέφτεσαι, Κωνσταντίνε, όταν ακούς Κατάρ? Σκέφτομαι ότι είδα ξανά αυτό, ναι. Παναγία μου. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι είδα ξανά την ανασκόπηση, την πρώτη ανασκόπηση που γυρίστηκε ποτέ, την ανασκόπηση για το ποδόσφαιρο, την ιστορική πρώτη ανασκόπηση, παρότι προβλήθηκε δεύτερη. Και το έκανα αυτό γιατί ετοιμαζόμαστε, πεθάνω. Ανασκόπηση Μουντιάλ. Γιατί θα κάνουμε ανασκόπηση για το Μουντιάλ. Και αυτό που κυρίως σκέφτομαι είναι ότι υπήρχε μια ανεξήγητη αγωνία τότε, επειδή ήταν το πρώτο επεισόδιο, καταλαβαίνω, μην τυχόν και παρεξηγηθούν οι ποδοσφαιρόφιλοι. Κάθε τρεις και λίγο λέμε και μην, και η αγάπη για το ποδόσφαιρο και... Λαϊκό άθλημα. Λαϊκό άθλημα, βέβαια, και η μαγεία του ποδοσφαίρου. Και λέω, πόρε, πόσος καιρός πέρασε. Σκέψου τώρα, και έχουμε αναπτύξει αυτές τις σχέσεις μίσους με το κοινό. Δεν υπάρχει κατηγορία που να μην προσβάλλουμε σε κάθε επεισόδιο. Κάποια αγωνίτσα της Ελλάδας θα προσβάλλουμε. Κάποιο... Όλο και κάποιος θα τα ακούσει κάθε φορά. Αλλά ξεκινήσαμε, παιδιά, με την αφέλεια, την αγαθότητα του ανθρώπου που μπαίνει σε μία σχέση. Μπαίνεις, είσαι γεμάτος καλοσύνη, είσαι ανοιχτός, αυτά. Μετά καταλαβαίνεις, όσο περνάει ο καιρός, φτιάχνεις ένα τείχος από πινελίκια με το οποίο αντιμετωπίζεις τον πλανήτη και κυρίως το ίντερνετ. Σαν συμβουλές σχέσεων από τον Κωνσταντινοπούλη. Συμβουλές σχέσεων, ναι. Από την ανασκόπηση για το ποδόσφαιρο σας γνωρίσαμε και κολλήσαμε. Πολύ καλά κάνετε. Αυτός ήταν ο σκοπός. Οπότε, ναι, θα κάνουμε ανασκόπηση για το ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό υλικό. Προφανώς, η ιδιαιτερότητα του ότι γίνεται στο Κατάρ με ό,τι έχει συμβεί στο Κατάρ αυτά τα χρόνια για να γίνει το Μουντιάλ, δεν γίνεται και θα συζητηθεί αρκετά, νομίζω, τον επόμενο μήνα. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς εργάτες. Μιλάμε ουσιαστικά για μαζικές κρατικές απαγωγές, δεν μπορώ να περιγράψω αλλιώς το μοντέλο. Δηλαδή, μετανάστες που πήγαν εκεί πέρα και υπέγραφαν χαρτιά που λέγανε ότι θα πληρώνεσαι τόσο, θα κάνεις τόσο, και μετά τους κλέβαν, τους κρατούσαν τα προσωπικά τους έγγραφα και δεν μπορούσαν να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Δεν μπορούν να αλλάξουν δουλειά. Ναι, και δουλεύουν και μετά υπογράφουν, προφανώς όχι με τη θέλησή τους, άλλα χαρτιά για βασικό μισθό, ας πούμε, και δουλεύουν, δεν ξέρω πόσες ώρες δουλεύουν για να χτιστούν, και με τις συνθήκες που δουλεύουν υπάρχουν άπειρες καταγραφές και πάρα πολλές ανακοινώσεις διεθνών φορέων για το τι έχει συμβεί. Υπάρχει η διαδικασία του ξεπλήματος και υπάρχει φυσικά σε όλο αυτό και η FIFA. Η FIFA είναι ο καλύτερος οργανισμός που υπάρχει. Από τη FIFA παίρνει βαθύματα η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Χρυσά παιδιά. Άκουγα ένα podcast στο BBC για το... Εσύ που δεν ακούς podcast. Για το Μουντιάλ, και ήταν εκεί πέρα ο κλασικός ξεπληματίας, ο οποίος με πάρα πολύ στόμφο έλεγε, ακούω, λέει, διάφορα για τις γυναίκες, ότι δεν είναι καλή η κατάσταση με την έμφυλη ισότητα στο Κατάρ. Εγώ, λέει, τις βλέπω. τις βλέπω που έρχονται με τον οδηγό τους, ψωνίζουν. Και λες, εντάξει, τώρα όταν λες, έρχονται με τον οδηγό τους και ψωνίζουν, δημιουργείται αυτομάτως μια εικόνα ότι, φίλε, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Σίγουρα δεν κάνουμε την ίδια συζήτηση. Όχι απλώς υπάρχει ζήτημα και για τα έμφυλα δικαιώματα και για τις μειονότητες. Υπάρχει σε τέτοιο βαθμό που έχουμε μποϊκοτάζ και από αθλητές οι οποίοι δεν φέρνουν τις οικογένειές τους εκεί πέρα. Και το βασικότερο όλων είναι ότι ο υπολογισμός των θανάτων που ανέρχεται από 6 έως 15.000, που είναι σοκαριστικό το νούμερο, αφορά νούμερο που προκύπτει από επίσημες στατιστικές και χωρίς να δίνονται τα ακριβή αίτια θανάτου. Mm-hmm. Αυτό είναι μια διαρκή συζήτηση, γιατί αναγράφεται στο... Είναι λίγο σαν την ΕΕΠ, Θάνο. Αναγράφεται στην αιτιολογία καρδιακή ανεπάρκεια. Και έχει τον εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να λέει: παιδιά, από καρδιακή ανεπάρκεια φεύγουμε όλοι όταν κάποια στιγμή δεν λειτουργεί η καρδιά. Αλλά για να γίνει αυτό σε έναν άνθρωπο 30 ετών που δουλεύει μέσα σε ακραίες συνθήκες, θα πρέπει να καταγράψουμε τι άλλο του συνέβη. Τι τον έφερε σε αυτή την πίεση, ακριβώς, ώστε να υποστεί αυτό που έχει υποστεί. Οι Αμερικάνοι φταίνε, παιδιά. Όχι, οι Αμερικάνοι όλα καλά τα κάνουν, τα καλύτερα παιδιά. Αυτό δεν λέμε. Έχει ενδιαφέρον. Προφανώς είναι και μια γιορτή. Δηλαδή υπάρχουν... Ο κόσμος που ασχολείται με τα αθλήματα, έστω χαλαρά, το περιμένει πώς και πώς. Οπότε τίθεται εδώ πέρα αυτό το φοβερό και τρομερό δίλημα. Γιατί η κατάσταση στο Κατάρ είναι ευρέως γνωστή. Έχει κυκλοφορήσει, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ μεγάλα μέσα με το τι συμβαίνει στο Κατάρ. Δηλαδή έχω δει η αποστολή του Guardian, αν δεν κάνω λάθος, πριν καιρό, και η Διεθνής Αμνηστία κάνει και εκστρατεία, για παράδειγμα. Υπάρχει διεθνώς αυτή η κουβέντα. Όπως υπάρχει και κουβέντα για την αποζημίωση των θυμάτων με το σλόγγαν Pay Up FIFA. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Ενδιαφέρουσα είναι ίσως μια πολύ ήπια έκφραση, αν αντιληφθεί κανείς ότι είναι μια πολύ σοκαριστική υπόθεση. Από την αρχή υπάρχουν παράπονα για διαφθορά και για το πώς θα αντιμετωπιζόταν το ζήτημα των εργασιακών συνθήκων για τους μετανάστες. Το ζήτημα των εργασιακών συνθήκων για τους μετανάστες είναι πρόβλημα στο Κατάρ ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από την πίεση που προσθέτει η προετοιμασία ενός τέτοιας κλίμακας αθλητικού γεγονότος. Οπότε υποτίθεται ότι ανέλαβαν κάποια ζητήματα, ανέλαβαν κάποιες αλλαγές προκειμένου να μπορέσουν να το βγάλουν πέρα. Ελληνίδα φίλη που το αγόρι της δουλεύει στο Κατάρ έπρεπε να προσκομίσει πράξη τέλεσης γάμου για να διανεκτερεύσει σπίτι του. Αυτό πέρυσι. Δεν θα ανεχθούμε τέτοια... Κάθε φορά που ακούγονται τέτοια σχόλια... Ψάχνω ευκαιρία να το βάλω, δεν είναι... Όχι. Δεν θα καμφθεί ο ενθουσιασμός μας για την αθλητική διοργάνωση επειδή τώρα η άλλη πρέπει να προσκομίσει ένα πιστοποιητικούλι. Σίγα, και τι. Τι την ήθελε. Αστεφάνο, τι την ήθελε στο ίδιο δωμάτιο. Μπαίνετε στο ίδιο δωμάτιο, κοιμόσαστε, μπαίνει ο διάολος ανάμεσά σας, ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Και με την νομοθεσία για τους ομοφυλόφιλους, δεν το έχουμε αναφέρει αυτό. Και νομίζω ότι έχουν γίνει διαβουλεύσεις, τέλος πάντων, είχε τεθεί ως θέμα και θα δείξει ανοχή το Κατάρ για, για τον ένα μήνα του Μουντιάλ, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, έχει πάρα πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο. Ape. Λοιπόν, κατατέθηκε χθες το απόγευμα της Τρίτης το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ΕΕΠ, το πολύ αναμενόμενο νομοσχέδιο για την ΕΕΠ, το πολύ διαφημισμένο νομοσχέδιο για την ΕΕΠ. Όλος τυχαίως συνέπεσε με τη ΣΑΔΑΕ που έβγαλε ένα πόρισμα που καταγράφει αναλυτικά τις άρσεις απορρίτου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο γραφηματάκι, για παράδειγμα, που δείχνει 11.680 εισαγγελικές διατάξεις άρσης απορρίτου το 2019, 13.751 το 2020, 15.475 το 2021, 2.000 συν το χρόνο. Και το 18 ήταν πολύ λιγότερες, θέλω να πω. Έχω δει τα στοιχεία. Έχουν και εδώ ένα ωραίο γράφημα, σου λέει, πόσο μεγάλο είναι το 11.000. Το θέμα είναι ότι αυτές, πρώτον, είναι... Μπορεί να έχουν παραπάνω από ένα ονόματα, ένα το κρατούμενο εδώ. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι παρατάσεις της άρσης απορρίτου. 2. Και 3. Υπογράφονται από τον ίδιο εισαγγελέα, την ίδια εισαγγελέα, την κυρία Βασιλική Βλάχου, που είναι η εισαγγελέα ΣΕΙΠ. Κάνετε τη διαίρεσή σας, μαθηματικά ξέρετε, εσείς, εγώ είμαι της θεωρητικής, και βγαίνετε με τις εργάσιμες πόσες υπογράφει το χρόνο η εισαγγελέα της ΣΕΙΠ. Έχει σημασία αυτό, και δεν θα το ξαναπιάσουμε στη συνέχεια με βάση το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Λέει κιόλας, για παράδειγμα, η ΕΔΕ, ότι εκείνη η τροπολογία με την οποία καταργήθηκε το δικαίωμα του παρακολουθούμενου να ενημερώνεται μετά την παρακολούθησή του για την παρακολούθησή του, είναι αντίθετη στο ΕΣΔΑ. Και γενικά προκύπτουν διάφορα ζητήματα αν είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που έχει γίνει επί κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτή την τριετία. Είχαμε μιλήσει κιόλας με το μέλος της ΑΔΕ, την κυρία Παπα-Νικολάου, και μας είχε πει ότι έρχεται αυτό το πόρισμα, ότι γίνονται οι έρευνες. Στο σημείο που μιλήσαμε δεν ήθελε να αποκαλύψει περισσότερα. Αν τη δείτε αυτή τη συνέντευξη, γιατί έχει μια θεσμική πλευρά. Και λίγη ώρα μετά δημοσιοποιείται ότι κατατέθηκε και αυτό το νομοσχέδιο. Να θυμίσω πως το έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο, ότι είναι η απάντηση ουσιαστικά στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και τις παθογένειες, τέλος πάντων, που φάνηκε να υπάρχουν με βάση τις υποθέσεις Ανδρουλάκη, Κουκάκη, Μαλιχούδη. Γιατί για αυτό το νομοσχέδιο μιλούσαμε όταν ξέραμε για μερικούς παρακολουθούμενους, όχι όταν είχαμε λίστες. Ότι αναδιαρθρώνει την ΕΙΠ, ότι βάζει θεσμικά, πώς είναι, λέγε, θεσμικά δικλείδες ασφαλείας, αντίβαρα. Θεσμικά αντίβαρα, δικλείδες ασφαλείας, βάλτε το κλισέ που σας ταιριάζει, και η κυβέρνηση είναι η πράξη με την οποία απαντάει σε όλο αυτό. Αυτά έλεγε και στην Επιτροπή Πέγκα, που έλεγε τώρα θα δείτε το νομοσχέδιο που θα φέρουμε, αυτό λέει εδώ και καιρό. Λοιπόν, έχουν πάρα πολλά πράγματα ενδιαφέρον, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Πώς ξεκινάς να διαβάζεις κάτι, Κωνσταντίνε? Από τους ορισμούς. Κεφάλαιο 1. Άρθρο 3. Ορισμοί. Δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Στους ορισμούς. Πες μου, να ρωτήσω. Διαφωνώ κάτι στην τύχη. Από την πρώτη λέξη. Να ρωτήσω κάτι στην τύχη. Παρακαλώ. Πες μου, πώς ορίζεται η εθνική ασφάλεια? Έβγαλε η Νέα Δημοκρατία ένα non-paper για τα 7 θετικά και υποστηρίζει μέσα ότι οριοθετείται η εθνική ασφάλεια για πρώτη φορά. Άντε. Πάμε να δούμε. Λόγοι εθνικής ασφάλειας. Είναι οι λόγοι που συνάπτονται με την προστασία των βασικών λειτουργιών του κράτους και των θεμελιωδών συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου και περιλαμβάνουν, πολλά και, την πρόληψη και την καταστολή δραστηριοτήτων ικανών να επιφέρουν πλήγμα, βάλτε μια τελεία παιδιά δευτερεύουσα, στις συνταγματικές, 1. Πολιτικές, 2. Οι κοινωνικές δομές της χώρας, όπως ιδίως λόγοι σχετικοί, πάμε, εθνική άμυνα, 1. Εντάξει, εθνική ασφάλεια, εθνική άμυνα, εξωτερική πολιτική, ενεργειακή ασφάλεια. Όπα, ενεργειακή και ασφάλεια, μπορεί κανείς να πάει να χαλάει τη σκανδάλη εκεί στο βενζινάδικο. Ναι. Ενεργειακή ασφάλεια, σημαντικό, καλά κάνουν αυτό. Κυβερνοασφάλεια. Κυβερνοασφάλεια. Μπορεί κάποιος να βάζει τα βίντεο στο 1,5 και να ακουγόμαστε μετά σαν να βλέπεις κινούμενα σχέδια. Και την προστασία από άλλες υβριδικές απειλές. Είναι τόσο οριοθετημένο που σου λέει και άλλες υβριδικές απειλές. Βέβαια, μπράβο. Υβριδική απειλή έχουν θεωρηθεί πρόσφυγες, θέλω να πω, από την κυβέρνηση. Α, γεια σου. Κλασικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ναι. Έχει κι άλλο. Έχουμε πει 10 κι άλλα, έχει κι άλλα. Την προστασία του νομίσματος και της εθνικής οικονομίας. Δραχμιστές σας ψάχνουνε. Για μένα είναι αυτό, παιδιά. Ναι. Την προστασία από ανθρωπιστική κρίση. Αυτό είναι η οριοθέτηση τώρα, ναι. Προστασία. Α, ναι. Τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιτέλους οριοθετήθηκε. Δηλαδή, περιβάλλον, δημόσια υγεία, εθνική οικονομία, ενέργεια, ανθρωπιστική κρίση, κυβερνοασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα και άλλες υβριδικές απειλές. Επιτέλους οριοθετήθηκε. Αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μια οριοθέτηση. Σου λέει, οπ, εδώ πέρα. Μόνο σε αυτά τα στενά πλαίσια θα γίνει η συζήτηση. Δηλαδή, για τη δημόσια υγεία, θυμάστε τώρα τι λέγαμε. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, άσκησε κριτική στον Τσιόδρα. Άσκησες κριτική στον Τσιόδρα. Παρακολούθηση. Πώς ασκείς κριτική στον Τσιόδρα? Ο Τσιόδρας είναι το πρόσωπο της επιστήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Τσιόδρας και επιστήμη είναι ένα και το αυτό. Ναι. Οπότε, αν ασκήσεις κριτική στον Τσιόδρα, Δεν είναι απλά ότι είσαι καραψέκας, είσαι εχθρός στην κοινή προσπάθεια που κάνουμε για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Οπότε, ναι. Μπούμ, πάρε μια παρακολούθηση. Να μάθεις άλλη φορά να εκφράζεις αμφιβολίες για τις πράξεις, τις σκέψεις, τα οράματα και τα θάματα του Σωτήρη Τσιόδρα. Αλλά σε όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά είναι αυτό που λέμε σαφώς οριοθετημένα. Mm-hmm. Για την οικονομία δηλαδή, πώς τίθεται ρε παιδιά σε κίνδυνο η οικονομία, να σου πω ρε Θάνο. Μήπως αν έλεγε κανείς ότι θα προκληθεί τραπεζικός πανικός, όπως και πει ο Στουρνάρας, αυτό είναι κάτι που θέτει σε κίνδυνο την οικονομία και την ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος. Όχι. Θα έλεγε κανείς. Όχι, όχι. Όχι, ρε Στουρνάρας. Όχι, ρε παιδί. Το έλεγε, είπε μια κουβέντα, μωρέ, καημένη τώρα και αμέσως. Διοικητής Εθνικής Τράπεζας. Της κεντρικής. Σκεφτόταν δυνατά. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τον αυθορμητισμό. Δεν θα πούμε στον άνθρωπο τώρα ότι πρέπει να σκέφτεται πριν να μιλήσει. Εμείς θέλουμε το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας να είναι ανθρώπινος. Σκέφτηκε κάτι. Παπ, θα το πετάξει. Και ό,τι γίνει. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είναι ο κύριος Στουρνάρας ο στόχος της ΕΕΠ. Αν και ποτέ δεν ξέρεις τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Δεν ήτανε. Σταϊκούρας, ποιος ήταν. Ανάμεσα στους στόχους που έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρεις ποτέ δηλαδή τώρα ποιος παρακολουθείται, ποιος δεν παρακολουθείται. Εντάξει, δεν ξέρεις μεταξύ τους τώρα τι ωρέξεις έχουν. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ότι αυτό που παρουσιάζεται ως οριοθέτηση επιτέλους της εθνικής ασφάλειας συνιστά οτιδήποτε άλλο από οριοθέτηση. Πάμε παρακάτω, Θάνο. Κεφάλαιο Βου. Άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Άρθρο 4. Άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Πολύ βασικό ζήτημα. Καταλαβαίνουμε τι θα δούμε. Παίρνει εδώ πέρα και λες, για να δούμε. Θα καταργήσουν την τροπολογία. Και πώς θα γίνονται πλέον οι άρσεις απορρίτου όταν μάθαμε ότι γίνονται μαζικά με κατάχρηση του όρου εθνικής ασφάλειας. Όπως ορίστηκε η εθνική ασφάλεια, τι σημαίνει τα πάντα. Λοιπόν. Πάμε. Έτοιμα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας μπορεί να υποβάλει μόνο η ΕΕΠ ή η ΔΑΕΒ, είναι αντιτρομοκρατική αυτή, είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος που διαβιβάζεται από άλλη δημόσια αρχή, τέλος πάντων. Το αίτημα υποβάλλεται από την ΕΕΠ στον εισαγγελικό λειτουργό της παραγράφου μπλα μπλα μπλα. Ο εισαγγελικός λειτουργός, αυτός που της έχει πιάσει το χέρι να υπογράφει, κρίνει μέσα σε 24 ώρες. Και πολύ είναι. Δεν το λέει το και πολύ είναι. Μη λες ψέματα στον κόσμο. Για την άρση όχι του απορρίτου με διάταξή του. Και θα πάμε παρακάτω μετά. Σε 24 ώρες. Αυτό δεν είναι καινούριο. Υπήρχε και στο νόμο του 2008. Αλλά το 2008 δεν είχαμε 15.000 παρακολουθήσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας το χρόνο. Δηλαδή, είναι έτσι και αλλιώς πρόβλημα. Δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα, το έκανε και παλότερα. Αλλά γιατί να βάζεις τέτοια χρονική προθεσμία στον εισαγγελέα? Γιατί ακόμα και να θέλει, δεν μπορεί να ελέγξει. Γιατί οφείλει να εγκρίνει, να απορρίψει το αίτημα σε 24 ώρες. Όταν του έρχονται 200 αιτήματα την ημέρα, πώς θα τα ελέγξει όλα? Βιαστικά. Θα τα υπογράψει χωρίς δεύτερη σκέψη. Και μετά θα μπορεί να λέει: μα δεν γίνεται, φταίνε αυτοί, μου τα φέραν έτσι. Που να προλάβει, είχα προθεσμία. Άνθρωπος είμαι και άνθρωπος εγώ. Είμαι και δύο εγώ. Χέρια έχω. Να μην φάω λίγο το κολατσό. Πώς κάνει τώρα, εσείς που κάνετε διάλειμμα που βλέπετε φάρμα, κάνετε διάλειμμα από τις δουλειές. Δύο χέρια έχω, με το ένα υπογράφω. Τι να κάνω, να υπογράφω και με τα δύο, θα φαίνεται. Ωραία. Δεν μπορεί. Λοιπόν, σε αυτή τη διάταξη περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5. Πάμε ένα αλματάκι παράγραφο 4-5 και λέμε. Θάνο, θέλεις να βάλεις στο chat το link? Α, θες να κάνεις αυτό, ναι. Ήταν πολύ, πολύ καλό να το έχουμε κάνει αυτό εξ αρχής, Όχι, μην είναι. Εντάξει. Λοιπόν, δώστε με ένα λεπτάκι γι' αυτό. Μάλιστα. Θες να βάλεις μουσική από το Μουντιάλ στην. Τώρα γίνεσαι ηρωνικός τουλάχιστον. Όχι, όχι. Τσίρκο, εμάς λέει τσίρκο. Ρε, μας λένε τσίρκο. Παιδιά, δεν νομίζω τι λέει εμάς. Νομίζω. Το link είναι, κύριε Πουλή. Λοιπόν. Μάλιστα. Κύριε Καμιλάλη, σας ακούμε. Πάμε. Κεφάλαιο Β, άρση απορρίτου επικοινωνιών. Είμαστε στις παραγράφους 4 και 5 για το τι περιέχει αυτή η άρση. Δηλαδή, πάει μια από την ΕΕΠ, πάει στον εισαγγελέα. Ωραία. Τι περιέχει αυτό? Το όργανο που διατάσσει την άρση, την ΕΕΠ. Τη δημόσια αρχή, τον εισαγγελέα, τον ανακριτή. Τον σκοπό της άρσης. Τι θα λέει τώρα στο σκοπό αυτής της άρσης? Θα λέει εθνική ασφάλεια, που περιλαμβάνει τα πάντα ο σκοπός της άρσης. Τα μέσα ανταπόκρισης επικοινωνίας στα οποία επιβάλλεται η άρση. Την εδαφική έκταση εφαρμογής, την ημερομηνία έκδοση της διάταξης. Πάλι δεν καλύπτει, δεν καλύπτεται ο λόγος, δηλαδή ο εισαγγελέας δεν λαμβάνει κάποιο λόγο, γιατί αν είναι υπάρχει το παραθυράκι στην ΕΕΠ να σου γράφει εθνική ασφάλεια. Υπάρχει όμως και άλλο ένα πλαίσιο που θωρακίζει το όλο ζήτημα, γιατί πάμε πάλι πάνω στο 2 και λέμε, αν κατά την κρίση του, μετά από εισήγηση της αναθέτουσας αρχής, οι ειδικές περιστάσεις εθνικής ασφάλειας επιβάλλουν την παράληψη ή τη συνοπτική παράθεση ορισμένων από τη στοιχεία αυτά, γίνεται ειδική μνήμα στην διάταξη. Δηλαδή, θα διατηρηθεί το καθεστώς που θα πηγαίνει θα πηγαίνει στον εισαγγελέα, η ΕΕΠ θα λέει εθνική ασφάλεια, μη ρωτάς παραπάνω, εθνική ασφάλεια. Θα λέει και ο εισαγγελέας, εθνική ασφάλεια. Θα πηγαίνει και στο δεύτερο εισαγγελέα που τον έβαλε η κυβέρνηση και πανηγυρίζει, ο οποίος είναι αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και αυτός μέσα σε 24 ώρες θα πρέπει να εγκρίνει αυτό το αίτημα. Θα το πιαστεί και αυτουνού το χέρι, δηλαδή, για να το πούμε ομά. Θα λέει και αυτός, α, εθνική ασφάλεια. Δεν οφείλουν να λένε τους λόγους κάπου αιτιολογημένα, γιατί εθνική ασφάλεια. Δεν οφείλουν να εξηγήσουν τους λόγους εθνικής ασφάλειας, γιατί εθνική ασφάλεια. Εθνική ασφάλεια στο τετράγωνο, στο κύβο. Θυμίζουμε ότι αυτό ήταν όλος μας ο καημός σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή ότι πρέπει πρώτον να οριστεί, να ξέρουμε τι εννοούμε, δηλαδή να αφορά όντως την εθνική ασφάλεια. Όταν λέμε ότι αφορά την εθνική ασφάλεια, και στην περίπτωση του έπους του Εύρου ήταν καταχρηστική η αναφορά, η επίκληση της εθνικής ασφάλειας. Αλλά προφανώς θα πρέπει να αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της χώρας από εξωτερικούς κινδύνους. Αλλιώς, όταν αρχίζεις και λες ότι η εθνική ασφάλεια είναι να μην μου πειράξει την οικονομία και το περιβάλλον, δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα υπάρχει και το πρόσθετο ζήτημα ότι δεν χρειάζεται να εξηγείς. Αν δεν χρειάζεται να εξηγείς, είπαμε ότι δεν αναφέρεται ρητά το τι είναι. Μετά, αν δεν είναι από τον νόμο υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να αναγράψει το τι συνιστά, σε τι έγκυται ο λόγος της παρακολούθησης, βρισκόμαστε ξανά σε μια διαδικασία όπου απλώς τσιμπάς ένα ονοματάκι, το ρίχνεις εκεί πέρα και τελειώνει η ιστορία. Αυτό συζητάμε, αυτό περιγράφουμε. Και λέμε ότι αυτό δηλαδή, παρά τα καθησυχαστικά λόγια που προσπάθησε να πει ο Πρωθυπουργός στην Εξεταστική Επιτροπή του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, λέμε ότι αυτό που έχει έρθει αυτή τη στιγμή δεν θεραπεύει τα προβλήματα που εντοπίζαμε πριν. Δεν τα θεραπεύει. Και είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Άνω, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα πολιτικά πρόσωπα. Ακριβώς εκεί που είμαστε, ακριβώς από κάτω, υπάρχει ειδική πρόβλεψη ότι για τα πολιτικά πρόσωπα ενημερώνεται ο πρόεδρος της Βουλής και πρέπει να γίνει με άδεια του πρόεδρου της Βουλής. Αν δεν υπάρχει πρόεδρος της Βουλής, με άδεια του Πρωθυπουργού. Δύο απόψεις νομίζω διήστανται για το αν πρέπει ή όχι τα πολιτικά πρόσωπα να έχουν μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας. Αλλά αυτό δεν έχω κάποιο σχόλιο εδώ πέρα να κάνω ως προς το αν είναι σωστό ή όχι. Δεν έχω κατασταλάξει, θέλω να πω, όταν δεν έχω συγκεκριμένη άποψη, δεν προτιμώ να σου σωπαίνω. Καλά, ας εκφραστώ εγώ που είμαι επιπόλαιος. Πολύ ωραία. Να μην έχουν. Δηλαδή θα υπήρχε ένα σκεπτικό, ας το συζητήσουμε, θα υπήρχε ένα σκεπτικό που θα έλεγε ότι υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος προστασίας. Και φαντάζομαι, μάλλον φέρνω με το μυαλό μου πρόχειρο, θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο νόμος διαθέτει ήδη τέτοιες προβλέψεις που κατά αναλογία μπορούν να εφαρμοστούν και εδώ, όπου υπάρχει μια ενισχυμένη προστασία για τα πολιτικά πρόσωπα, με την έννοια ότι ασκούν ένα κομβικό θεσμικό ρόλο για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι το σκεπτικό. Και αν με ρωτάς, δεν θα επιθυμούσαν να χαίρουν ειδικής προστασίας. Δεν συμμερίζομαι ακριβώς την ιεράρχηση αυτή ότι είναι τόσο κομβικός ο ρόλος τους για την ορθή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ώστε να χρειάζονται μια πρόσθετη θωράκιση σε σχέση με τους κακομύριδες υπόλοιπους. Mm-hmm. Γιατί μπορεί αυτό να αφορά, για παράδειγμα, σε παραδείγματα για τα οποία θα ένιωθα μεγαλύτερη συγγένεια και ευαισθησία, να αφορά, για παράδειγμα, δημοσιογράφους, που μπορεί και για αυτούς να υπάρχει ειδική πρόβλεψη, ή πολιτικούς ακτιβιστές. Εντάξει. Mm-hmm. Και μπορώ να αντιληφθώ ότι για τους δημοσιογράφους θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει θεσμικά ότι είναι και αυτονόν κομβικός ο ρόλος. Για τους πολιτικούς ακτιβιστές δεν μπορώ να το πολύ φανταστώ. Οπότε, γενικώς, θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα η οποία να βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές για το ποιες είναι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να παραβιαστεί το απόρριτο των επικοινωνιών. Και αυτές οι προϋποθέσεις να ισχύουν καθολικά. Να μην προσθέσουμε δηλαδή ένα ακόμη κριτήριο που να είναι η αξιολόγηση των συμπολιτών μας και μια συζήτηση για το ποιοι ανήκουν σε κατηγορίες που δεν πειράζει και να τους παρακολουθήσεις και ποιοι ανήκουν σε κατηγορίες στις οποίες είναι σοβαρότερο αυτό. Τώρα το λέω και εγώ πρόχειρα, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά η πρώτη μου αντίδραση, χωρίς να έχω υπόψη μου πολύ συγκεκριμένα το διάλογο αυτόν, είναι αυτή που σας είπα τώρα. Λοιπόν, στο ίδιο άρθρο παρακάτω, στο 7, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό, έχει σχολιαστεί ευρέως από χθες, γιατί η κυβέρνηση δεν επαναφέρει αυτό που κατήργησε για τη δυνατότητα του προσώπου που έχει παρακολουθηθεί να ενημερώνεται μέσω της ΑΔΕ για την παρακολούθησή του, δεν επαναφέρει το προηγούμενο καθεστώς και λέει ότι με την πάροδο 3 ετών, από όταν σταματήσει να ισχύει η εισαγγελική διάταξη που αφορά την άρση του απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας και μετά από σχετικό αίτημα, γνωστοποιείται η επιβολή του περιοριστικού μέτρου στον θυγόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο αυτό διατάχθηκε και μετά από απόφαση τριμελούς οργάνου. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να περάσουν 3 χρόνια για να μάθεις μετά από έτοιμά σου αν έχεις παρακολουθηθεί. Το έγραψε ο Κουκάκης και λέει ότι μπορεί να ενημερωθεί το 23, τον Αύγουστο του 23. Και πάλι δεν είναι δεδομένο, δεν πας στην ΑΔΑΕ. Και η ΑΔΑΕ πάει στην ΑΕΠ και λέει: έκανε ο τάδε πολίτης αίτημα, παρακαλούμε, απαντήστε μας. Όχι. Πρέπει πρώτον να κριθεί ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εθνικής ασφάλειας τις οποίες διακινδυνεύει το να γνωστοποιήσει στην παρακολούθηση. Τρεχαγύρευε. 2. Συνεδριάζει μια επιτροπή, τριμελές όργανο. Από ποιους αποτελείται αυτή η επιτροπή? Από τον διοικητή της ΑΕΠ, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Τον εισαγγελικό λειτουργό της ΑΕΠ, που υπέγραψε που γράφει με τα τριαξονικά, φέρνουμε το τριαξονικό της, τα χαρτιά και τα υπογράφει, και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ. Πώς θα πήγαινε μια τέτοια πλειοψηφία? Δεν είναι πιθανό να πάει 2-1 και να μειοψηφεί ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ μονίμως? Ναι, να πούμε σε αυτό ότι... Γιατί δεν έχει πλειοψηφία η ΑΔΑΕ σε αυτό το κομμάτι? Ναι, να πούμε ότι το μέλος της ΑΔΑΕ που μας είχε παραχωρήσει συνέντευξη για το ζήτημα αυτό, μας είχε εξηγήσει ότι και πριν η διαδικασία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι ότι απλώς συμπλήρωνες μια φόρμα εκεί πέρα, συμπλήρωνες μια αίτηση και σου λέγανε ναι, θα σου πούμε αν σε παρακολουθούσαμε. Και πριν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά να συνυπολογίσουμε ότι αυτό που επεδίωξαν ήταν να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να ζητήσεις και να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημά σου. Το να... μάθεις αν σε παρακολουθούσαν. Δηλαδή πρακτικά αυτό που είχε γίνει ήταν ότι υπήρχε μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη και θέλησαν να είναι απόλυτος ο αποκλεισμός, να μην είναι ποτέ δυνατό να το μάθεις. Εδώ τώρα έχουμε μια υπαναχώρηση σε σχέση με τον απόλυτο αποκλεισμό, αλλά πάλι συζητάμε, πρέπει να έχουν περάσει 3 χρόνια, στο εξάμεινο μπορεί να έχουν καταστραφεί τα αρχεία. Στο εξάμεινο ναι, τα αρχεία καταστρέφονται, μέχρι τώρα η προθεσμία ήταν 2 χρόνια. Έχει ένα ενδιαφέρον το γιατί συμβαίνει αυτό τόσο γρήγορα. Ποιος ξέρει, δεν θα έχουν χώρο. Στο σκληρό δίσκο. Δεν θα έχουν χώρο στο σκληρό. Σε όλους μας έχει τύχει. Γεμίζει το mail, παιδιά, γεμίζει το σκληρό. Έχετε αποθήκη. Είναι να μην έχεις αποθήκη, παιδιά. Σου λέει, σου βγάζει μήνυμα η Google, κάνε καθαρισμό. Κάνε καθαρισμό, ρε φίλε. Κάνεις, σβήνεις τα email της μάνα σου εκεί πέρα. Ναι. Σου στέλνει κάτι αστεία. Αλλά τι χωρητικότητα να πιάνουν αυτά. Mm-hmm. Βάλε εδώ πέρα που έχουν τις παρακολουθήσεις. Είναι πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω ότι θα διαγράφονται τα τεκμήρια του τι συνέβη. Και άρα και το αν προέκυψε κάτι για να δικαιολογήσει την επέκταση του χρονικού ορίου της παρακολούθησης. Θυμόμαστε ότι αυτό κρίνεται στην καταστροφή των αρχείων. Και λέμε, 3 χρονάκια και μια διαδικασία η οποία πάλι παραμένει θωρακισμένη προκειμένου να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε παρακάτω, Θανό. Σε αυτό το όργανο, σε αυτή την τριμελή επιτροπή, προεδρεύει ο εισαγγελικός λειτουργός. Το όργανο αποφασίζει κατά πλειοψηφία, δηλαδή 2-1 θα βγαίνει. Χωρίς καταγραφή της τυχόν μειοψηφίας στην απόφαση και χωρίς στήριξη πρακτικών. Τι θέλετε πρακτικά? Μονίμως πρακτικά και πρακτικά. Χωρίς καταγραφή της τυχόν μειοψηφίας δεν θα μαθαίνεις ποτέ ποιος μειοψήφισε. Δεν θέλω να πω τώρα στοιχήματα για το ποιος θα είναι μονίμως η μειοψηφία όταν θα υπάρχουν μειοψηφίες. Δεν φαντάζομαι να διαφωνεί ο εισαγγελέας ΣΕΙΠ με τον πρόεδρο, με τον διοικητή. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η ενημέρωση, το πρόσωπο παρακολουθήκε, ενημερώνεται μόνο για την επιβολή, ότι παρακολουθήθηκε, τελεία, και για τη διάρκεια του. Για πόσους μήνες. Ότι με ποια μέσα και τέτοια δεν ενημερώνησε. Το με ποια μέσα έχει σημασία. Γιατί πλέον τα μέσα για να επικοινωνήσεις είναι πάρα πολλά. Και θα δούμε λίγο παρακάτω το τι συμβαίνει με πιθανώς και τα ψηφιακά μέσα. Και τα Predator ή τα αδελφάκια τους. Δεν επιτρέπεται η υποβολή νέου αιτήματος πριν την πάροδο ενός έτους από την υποβολή του προηγούμενου. Λέτε, κάθε μέρα να συμπληρώνεις το ίδιο αίτημα, σου είπαμε όχι. Ξανά έλα του χρόνου. Πάλι όχι, θα σου πούμε. Η τριετία τώρα. Έχει σχολιαστεί ευρέως από την αντιπολίτευση. Η τριετία φαίνεται να βολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν γνωρίζεται κάπως γιατί τριετία. 3 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχουμε στοιχεία για 3 χρόνια και βάζει και μια τριετία. Δηλαδή οι υποθέσεις του 2021-2022 πάνε 2023-2024. Θα έχει φύγει από την επικαιρότητα το θέμα. Δεν θα υπάρχουν, γιατί υποθέτω ότι αν γινόταν τώρα, θα υπήρχαν μαζικές προσφυγές στην ΑΔΑΕ. Για βάσιμους και μη βάσιμους λόγους. Και θα υπήρχε και κοινωνική πίεση, ώστε η ΕΕΠ να απαντήσει για προηγούμενες παρακολουθήσεις. Βάζοντας τα 3 χρόνια, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που συμβαίνει. Κερδίζεις χρόνο, περνάς τις εκλογές. Αυτό που σχολιάσει και το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περνάς τις εκλογές και το 23-24 μπορεί να μην ασχολούμαστε με τις παρακολουθήσεις. Ποιος ξέρει, ο Μητσοτάκης να είναι καλά. Θέλω να πάμε λίγο στο τρίτο κεφάλαιο για τα λογισμικά παρακολούθησης, Θάνο. Έχουμε ακόμα, θέλω να σου πω, θα πάρουμε παραπάνω. Ναι. Πες μου ποιο είναι το αγαπημένο σου. Έχω μια απορία. Βεβαίως. Λέει σε ένα σημείο ότι με κάθυρξη μέχρι 10 ετών τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. Mm-hmm. Σου θυμίζει τίποτε? Γιατί δεν ξέρω τώρα, μπορεί να γίνομαι πάρα πολύ καχύποπτος κι εγώ, αλλά δεν θυμίζει λίγο την απειλή του Άδωνη Γεωργιάδη απέναντι στον Βαξεβάνη, που του είπε ότι δεν πιστεύω να διανοηθεί να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό το παράνομο? Είναι υπερβολικό αυτό που εδώ λέω? Είναι το άρθρο που έχει να κάνει με τη χρήση του παρανόμως αποκτηθέντος υλικού. Υποθέτω ότι υπήρχε αυτό. Okay. Υπήρχε αυτό. Το θέμα που... Όχι, είναι με τα λογισμικά παρακολούθηση στα. Επικαιροποιείται και πιάνει πλέον και λογισμικά παρακολούθηση. Εγώ έτσι το διαβάζω μετά από 2-3 αναγνώσεις. Ωραία. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Mm. Το πολύ ενδιαφέρον που μπαίνει με το ποινικό κομμάτι είναι άρθρο 12, απαγορευμένα λογισμικά και συσκευές παρακολούθησης, προσθήκη άρθρου 370 σίγμα ταφ στον ποινικό κώδικα, που λέει ότι όποιος παράγει πολύ, προμηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέμει ή με άλλο τρόπο διακινεί λογισμικά ή συσκευές παρακολούθησης, δηλαδή με δυνατότητα υποκλοπής, μ' αρέσει που το εξηγεί, καταγραφής και κάθε είδους άντλησης περιεχομένου ή και δεδομένου επικοινωνίας, κίνησης και θέσης, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του διοικητή της ΕΕΠ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ένας έτους. Μόνο, ξέρω εγώ. Κάνει όλη αυτή η διαδικασία εκεί, ιδιωτικά προστασία, ιδιωτικότητα, τα καταπατά όλα. Δεν θέλω να το πάω στο ποινικό λαϊκισμό, αλλά μόνο. Ένα έτος δεν παίρνεις φυλακή επίσης. Δεν κινδυνεύεις. Παίρνεις αναστολή. Μετά από τόσο σοβαρό ζήτημα, μαζικές παρακολουθήσεις και τέτοια, είναι ένα ερώτημα. Σε ποιες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό? Παραγωγή, πώληση, προσχρήση λογισμικών ή συσκευών παρακολούθησης. Είναι του Μητσοτάκη, θα απαγορεύσουμε την εμπορία. Για την παρακολούθηση. Η εμπορία λογισμικών. Αυτό είναι για την εμπορία λογισμικών. Αυτό ήταν, θα απαγορεύσουμε την εμπορία λογισμικών. Ωραία, εντάξει, που έλεγε ο Μητσοτάκης. Με τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν το έλεγε με πόσο θα το κάνουμε, γιατί και το κοινό της Νουδού ειδικεύεται στον ποινικό λαϊκισμό. Εδώ και ακόμα και εμάς μας φαίνεται μικρό, ρε παιδιά. Δηλαδή, ναι, γιατί πολύ. Για την χρήση έχουμε κάθερξη μέχρι 10 ετών. Ναι. Είναι κάτι ναι. Αλλά εδώ για την παγίδευση. Εντάξει. Ναι, αυτό είναι σε συνδυασμό με το. Ένα λεπτάκι να το βρω. Με το ακριβώς από κάτω, για την προμήθεια λογισμικών και συσκευών παρακολούθηση από το δημόσιο. Που λέει ότι μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται οι προποθέσεις υπό τις οποίες είναι επιτρεπτή η σύναψη συμβάσεων εκ μέρους κρατικών δομών για την προμήθεια λογισμικών ή συσκευών παρακολούθησης. Ποιο άρθρο διαβάζει λίγο? Το 13. Μάλιστα. Προμήθεια λογισμικών ή συσκευών παρακολούθησης του άρθρου 370 σίγματα, δηλαδή αυτό που αναφέραμε παραπάνω. Αυτό το οποίο είναι παράνομο, το κράτος δύναται να το έχει. Αυτό λέμε. Δεν αναφέρεται πουθενά το Predator ή οποιοδήποτε άλλο, αλλά σου λέει ότι μπορώ, θα είναι παράνομο για τους άλλους, αλλά εγώ θα μπορώ να κάνω απόρριτες συμβάσεις. Δηλαδή αυτό για το οποίο καταγγέλλεται ότι έχει γίνει στην υπόθεση των παρακολουθήσεων γίνεται νόμιμο. Θα είναι πλέον νόμιμο, που είναι πάρα πολύ ωραίο όταν έχεις αυτό το σκάνδαλο. Όχι να κάνεις νόμιμο αναδρομικά το σκάνδαλο, δεν υπάρχει αναδρομικότητα, αλλά και εδώ τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα για το. Τι σημαίνει και το γιατί γίνεται όλο αυτό. Περίμενε. Παρακαλώ. Υπάρχει αναδρομικότητα. Δηλαδή εφαρμόζεται. Τώρα αυτοσχεδιάζω σε χωράφια νομικά. Αν έχουμε νομικούς στο τσάτ, ας το πούν καλύτερα. Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ του νόμου προς το χειρότερο. Δεν μπορείς να τιμωρηθείς για ένα αδίκημα που δεν υπήρχε πρόβλεψη όταν το διέπραξες. Αλλά το αντίστροφο μπορεί να ισχύσει. Αν δεν είναι πια παράνομο, δεν μπορείς να τιμωρηθείς. Επειδή ήταν τότε. Αν το καταλαβαίνω καλά, και λέμε τώρα ότι αυτοσχεδιάζουμε σε. Τουλάχιστον, τουλάχιστον ένα, άρα ένα έως πέντε, λέει ο Μάριος. Ναι, τουλάχιστον ένα, είπαμε και πάλι πλημέλημα. Δηλαδή αναστολές, καταδοδηγούν. Εδώ πυρολιγνάζεις αναστολή με τα 10. Λοιπόν, αυτά είναι παραθυράκια και τέτοια. Έχουν σχολιαστεί και από την αντιπολίτευση και έχει ένα ενδιαφέρον το πώς θα πάει. Το νομοσχέδιο είναι ακόμα στη δημόσια διαβούλευση. Δεν είναι το τελικό, θέλουμε να πούμε. Η δημόσια διαβούλευση κρατάει μόνο μία εβδομάδα. Το δικό μου αγαπημένο έτσι μικρό είναι το 18. Διοίκηση της ΕΕΠ. Λοιπόν. Διοικητής της ΕΕΠ ορίζεται πρέσβης ή πληρεξούσιος υπουργός Α ή πρέσβης επιτιμή ή πληρεξούσιος υπουργός Α επιτιμή ή απόστρατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας που εν ενεργεία κατήχε βαθμό ανώτατου αξιωματικού. Μετά είναι πώς διορίζεται, πώς πάμε, τι μετακλητός είναι. Και οι αθεόφοβοι στο non-paper με τα 7 σημεία της Νουδού το έχουν βάλει στα θετικά. Δηλαδή, είναι η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, όχι νομπέπιρ, η ανακοίνωση της Νουδού, στο 2 λέει αυτό, διοικητής της ΕΕΠ μπορεί να ορίζεται μόνο διπλωμάτης ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός. Και τι θέτει το ερώτημα, τολμάτε να πανηγυρίζετε και αυτό το πράγμα? Ο Κοντολέων ήταν κάτι από αυτά? Για τον Κοντολέων αλλάξανε τον νόμο και για να πιάσει και τον Κοντολέοντα, βάλανε ότι απλά πρέπει να έχει 10 χρόνια προϋπηρεσία κάπου. Που κάναμε το αστείο ότι ο Πουλής ετοιμάζεται με 10 χρόνια. Φτάνει ένα σκόπι, θα πάει ο Πουλής για ΕΕΠ. Και τώρα το αλλάζουνε. Προφανώς παραδέχονται όλο το σκάνδαλο, αλλά πανηγυρίζουνε κιόλας. Γιατί πιο Νέα Δημοκρατία δεν μπορείς να γίνεις. Του Κυριάκου Μητσοτάκη, τέλος πάντων, αν θέλετε. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ το κομμάτι με τον διοικητή της ΑΕΠ. Τέλος πάντων, όλοι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ένα λάθος. Βάζεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα που τον εμπιστεύθηκες παρά την απουσία τυπικών προσόντων, τον εμπιστεύθηκες γιατί είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Ζωής. Εγώ στα σοβαρά πιστεύω ότι δεν πειράζει αυτό. Απλώς δεν ζαλίζω και τον κόσμο με αρλούμπες περί καλύτερου βιογραφικού της χώρας και αριστεία. Εγώ όντως το πιστεύω. Mm-hmm. Θα προτιμούσα δηλαδή μια συζήτηση που να μην περιλαμβάνει τα βιογραφικά, αλλά εντάξει, ήταν λίγο αστείο με τη Νέα Δημοκρατία με τόσο ζάλισμα που είχαμε φάει εκεί πέρα με το ότι καλά που είναι τα βιογραφικά τους και καταλήξαμε εκεί. Λοιπόν, άλλο, Θάνο. Όπως έλεγε και η πρόεδρος σήμερα, ολοκληρώνεται παρακαλώ. Λοιπόν, το ποια λογισμικά είναι παράνομα και ποια νόμιμα, το τελευταίο που λέγαμε πριν, καθορίζονται, επιλέγονται με απόφαση του διοικητή της ΑΕΠ επίσης. Είναι στο κομμάτι τι θα κάνετε εκεί πέρα, νόμιμα, παράνομα για το δημόσιο, θα μπορεί να υπογράφει συμβάσεις, ο ιδιώτης θα πηγαίνει φυλακή, είναι όλος αυτός ο μήλος. Αυτά προς το παρόν, έχει και άλλα που ασχολούνται με το ΚΕΤΙΑΚ, το κέντρο που λέγαμε, που έγινε λίγο παραμάγαζο στην ΑΕΠ και καταγράφεται ως παραμάγαζο και στην έκθεση της ΠΕΓΑ, αλλά είναι τα πιο πολύπλοκα. Αυτά βγαίνουν από μια ανάγνωση. Πολλά από αυτά έχουν σχολιαστεί και με την... και στις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και στις τοποθετήσεις δικηγόρων και νομικών. Έγραψε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, για παράδειγμα, έγραψε ο Ξενοφών Κοντιάδης, ο συνταγματολόγος, λέγοντας ότι είναι αντίθετη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτή η πρόβλεψη για την τριετία που βάζει η κυβέρνηση. Μπορώ να διαβάσω ένα ακόμα που μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Την άλλη φορά είχαμε πίεση, είχαμε βύση. Σήμερα έχουμε νομοσχέδιο ΕΥΠ. Αυτή είναι η φάρμα. Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας. Συστήνεται Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας των πρακτόρων. Επιτέλους, αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων, μπλα μπλα. Μετά από εισήγηση, κανονισμός λειτουργίας, ρυθμίζω τα θέματα σύσταση λειτουργίας, οργάνωση της Ακαδημίας. Λοιπόν, μπορεί, Θάνο, το σκέφτεσαι, εμείς δεν είμαστε κατάλληλοι για να πάμε στον πρακτόρων τη σχολή? Πολεμικές τέχνες ξέρω. Δηλαδή δεν έχω ξεκινήσει, έχω συζητήσει να πάω με το γραμμένο. Θα κάνουμε. Το έχουμε σχεδόν κανονίσει. Δευτέρα Δημοτικό έχω κάνει ένα μάθημα ταέκφοντο. Ωραία. Και εγώ έχω κάνει αϊκίντο που έκανα με την κόρη μου. Φεύγα δύο μαθήματα kickboxing. Ωραία. Οπότε είμαστε ασκημένοι στις πολεμικές τέχνες. Ξεκάθαρα. Στο ζήτημα των πληροφοριών δεν μας πιάνει κανένας. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε αετοί. Ποιον άλλο θα βάλεις? Ποιον άλλο θα βάλεις αυτή την. Ακαδημία Πληροφοριών και Αντικατασκοπίας. Τέλος πάντων, αν υπάρχει, δεν ξέρω, επειδή τώρα αυτοί είναι πολύ πονηροί και μας παρακολουθούν όλους, θα το ξέρουν και αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υποβάλουμε αίτηση. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό, παιδιά, δεν σας το έχουμε πει. Τι? Δεν υποβάλλεις αίτηση, το ξέρουν από πριν. Δηλαδή έρχονται αυτοί και σε βρίσκουν. Λες, α, ωραίο, υπάρχει τέτοια σχολή. Παπ, χτυπάει το κουδούνι. Ξαφνικά. Για να σου δείχνουν ότι δεν κοιμούνται λεπτό. Γρηγορούν. Λοιπόν. Θάνο, ξεκουμπίδια. Τι θες να πεις πάλι? Η Νουδού πανηγυρίζει και για την μονάδα εσωτερικού ελέγχου, η οποία θα ερευνά ζητήματα διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος μέσα στην υπηρεσία. Και αυτό το στηρίζουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ καλό ένα σώμα, ένα κρατικό σώμα, ένα σώμα ασφαλείας να ελέγχει τον εαυτό του. Τι μπορεί να πάει στραβά? Μεγάλη επιτυχία με την αστυνομία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, νομίζω ότι, ναι, ο Γιώργος γράφει, θέλουμε να δούμε πουλή στην ΑΕΠ. Ναι, θα γίνει. Δεν θα υποβάλω αίτηση, αλλά αν έρθουν, επειδή το έχω πει στο ραδιόφωνο τώρα, αν έρθουν με το Θάνο να μας πούν, παιδιά, θέλετε να έρθετε στον πρακτόρων τη σχολή που είναι δύσκολη πολύ? Να, εγώ πάω, ξεκάθαρα. Ναι. Μετά θα μπορώ να γράψω για αυτά που... Ρεπορταζάκι, θα είσαι undercover στην σχολή αντικατασκοπίας. Λοιπόν. Τις δοκιμασίες, έστω κάτι. Μόνο αυτά που θα κάνουμε για τις πολεμικές τέχνες. Έχω δει και ταινίες με FBI και τέτοια, παιδιά. Δεν είμαι κάποιος τυχαίος που μιλάει χωρίς να ξέρει το αντικείμενο. και The Born Identity και τέτοια. Όλα αυτά τα έχω ξετινάξει. Τέλος πάντων, το λέω τώρα, αν σκέφτονται, αν σταθμίζουν τα προσόντα. Μουσική επίσης, επειδή μετράει και αυτό από ό,τι έχουμε δει. Παίζω μπουζούκι, τρίχορδο. Μέτρια, αλλά και ο άλλος τώρα δεν είναι και ο Dizzy Gillespie. Ο Κοντολέων δεν είναι. Α, ναι. Εντάξει. Άλλαξαν το όνομα. Είναι φοβερό ότι πανηγυρίζουν γι' αυτό. Είναι στα θετικά του νομοσχεδίου. Ότι κάναν για τα προσόντα του διοικητή της ΕΥΠ. Λοιπόν, Θουβού μας γράφετε. Πολύ ανώριμο εκ μέρους σας. Πάμε να κάνω μια πολιτική κουβέντα και μας γράφετε τώρα Θουβού στο chat. Τι είναι, αυτό είναι το επίπεδό σας? Κουνφού πάντα, τέλος πάντων. Αυτά. Ο προπάπου σας ήταν νίντζα, είχε σπαθεί. Τι δεν είναι, το έχουν δυσκολέψει πολύ. Πόσα πράγματα πρέπει να ξέρουμε. Λοιπόν, Θάνο. Όπως λέμε στους καλεσμένους σας, αν δεν έχετε κάτι άλλο. Τα βασικά ήταν αυτά. Να φάμε κιόλας. Επιτέλους διαφάνεια. Το είπε και το έκανε. Δεν το περίμενα τόσο χάλια πραγματικά. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και να θυμάστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το μεγάλο ατού της κυβέρνησης. Ο λαός δεν το ξεχνάει. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει καταλάβει. Ο Άρης Πορτοσάλτε και εμείς το ξέρουμε. Ζήτω Κυριάκος Μητσοτάκης. Ζήτω.